pues esta é a sintonía dos informativos da Radio Calimera, hoxe 7 de decembro, terza feira de 2010. Así pois, en breves daremos xa comenzo aos informativos, comenzando, como non, coas noticias da Galiza e seguindo coa internacional. Benvidas todas a estes informativos da Calimera. E para comenzar, imos con unha noticia do local de aquí de Compostela que se nos saltou en anteriores informativos, porque temos que comunicar que varias homens boicotearon a figura do Papa Bento XVI en Compostela. Así, según fomos informadas, varias homens boicotearon a estatua de Papa Bento pintándoa con pintura violeta. Esta estatua recientemente colocada en Compostela, como xa comentáramos en algunos informativos, con as críticas de moita parte da vecindade. Sabemos así que a través dun comunicado as persoas responsables do boicote á figura do Papa Bento XVI aquí en Compostela queren trasladar aos medios de comunicación que coincidindo coa data do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista, varias xovens decidiron atacar este símbolo do matriarcado organizado. Apontan que a Igrexa Católica é inimiga da libertación da muller, pois quiso sempre e aínda quer manter o estatus secundario que na sociedade teñen as mulleres como submisas, obedientes e consoladores frente ao home capaz, dirixente e dominante. Alén no comunicado, din que na visita do Papa o pobo compostelano demostrou rechazar con actos e con abstención as luces de neón do papado, e din que a xuventude compostelana continuará expresándose contra esta exposición de simboloxía do máis retógrado e antilibertario. Rematan o seu comunicado con as palabras de orden pola emancipación do xénero. Just get the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock. Seguindo coas notizas da Galiza, temos que dar conta dunha victoria do movimento asociativo, pois paralizáronse as obras no Parque de Rosalía en Lugo. Nos dan noticia desde Madia Leva e din así, intentar deter as obras nas costas do Parque Rosalía leva sendo nos últimos tempos a principal batalla do movimento asociativo lugués contra as agresións urbanísticas. Agora, o xulgado número 1 de Lugo ordena a paralización das obras nun auto que fai referencia a posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, coñecemento de legalidades na concesión de licencia, omisión do deber de perseguir delitos e numerosas transgresións. No mesmo solicita se informe a Guardia Civil sobre o custo que suporía executar a demolición do que xa está construído. Do Mario Leva sinalan que esta nova ven a dar a razón a luta da asociación en defensa do parque que leva 5 anos protestando contra esta agresión urbanística. Desde o Mario Leva queremos parabenizarlos a eles en especial e a todos os colectivos e persoas que loitamos contra esta mare de cemento. Rosalía non se vende. E de loita en loita, ímonos ata Coruña, porque, como xa dixéramos en anteriores informativos, a Casa das Atochas está en perigo de desaloxo. Así pois, estes días, despois deste sábado que houve unha serie de concertos moi numerosa de afluencia de público e mesmo de grupos, podemos darvos a contar agora que a partir de mañán, 8 de decembro, a xente da Casa das Atochas vai a estar por ela permanentemente, máis concretamente o día 9, que é a data marcada na orden de desaloxo. Din que sen benvidas todas aquelas que vos apetece compartillar con eles estes momentos. Mesmo tamén mañán, mércores 8 de decembro, ás 9 horas, da tarde, 21 horas, haberá una asamblea aberta a todo mundo. Y dende aquí, dende a Calimera, animar a toda a xente que nos está a escoitar que o sábado 11 de decembro, a partir das 6, acuda a manifestación contra o desaloxo. Sairá dende Campo de Marte, ali mesmo en Monte Alto, donde está ubicada esta Casa das Atochas. Dende aquí, pois animarmos, porque consideramos que esta Casa das Atochas ven sendo, hoxe por hoxe, unha das pocas ocupas que fican en Galiza e pola que hai que loitar para defender eses espacios liberados en contra da especulación urbanística e en contra da capitalismo salvaxe no que vivemos. Así pois, non deixedes de acudir o sábado a 6 no Campo de Marte para manifestarvos. E sin salirnos da cidade da Coruña, vimos de saber que o Bipartido da Coruña, Benese PSOE, acaba de conceder 168.000 euros a empresarios taurinos para manter a tortura animal nesta cidade. Pois sí, así como os coitades, pois a fracaso de as touros en Coruña, Benese e PSOE van a continuar dando diñeiro público de todos os coruñeses e coruñesas ao empresario taurino que todos os anos organiza esta actividade de maltrato animal totalmente allea á cultura galega. Nada máis e nada menos que 168.000 euros para manter os touros, ou máis ben, o empresario que ordena a súa matanza. Todo isto en tempos de crisis, onde son xustificados centos de cortes sociais e despedimentos de traballadores e traballadoras por unha supuesta falla de diñeiro. Así pois, o presente que o goberno de Coruña vai a dar a este empresario suporá manter vivo este espectáculo da morte, pois sin ele a Festa Nacional Española de Maltrato Animal non sería viable economicamente. Cumpre lembrar que este ano apenas houve un 0,5% do público que participou nas festas estas locais de maltrato animal. E imos con máis gastos superfluos. Pois tamén enterámonos hoxe que 71.800 euros públicos foron gastados nunha fin de semana turística de nove globeiros por parte da Xunta e da Diputación de Pontevedra. Pois sí, pois Tour Galicia e Turismo Rías Baixas acábanse de gastar 71.800 euros en que nove blogueiros especialistas en turismo disfrutaran das excelencias da oferta turística de Pontevedra, segundo figura no propio convenio polo que se pagou esta viaxe de familiarización. O primeiro ente, que depende da Xunta, invertiu 52.600 euros e o segundo da Deputación de Pontevedra, 19.200. Este convenio, que foi asinado en outubro, asegura que a administración trataba de promocionar as Rías Baixas entre miles de seguidores dos nove internautas nas redes sociais. Nunha innovadora estrategia de comunicación, estes nove profesionais, a cambio do fin de semana nas Rías Baixas, relataron a experiencia nos seus espacios web e no propio blog da viaxe de familiarización, onde deron conta de ter comido marisco espectacular, desfrutar de hoteis de luxo e mesmo de alguna festa popular. Imos poñer un audio donde falan estes dous destes blogueiros das maravillas que comeron e que viveron. Bien, estamos en Pontevedra e hoy queríamos preguntar a Chimi e Gonzalo como les ha ido el viaje. Entonces, Chimi, tú que has estado muchas veces en Galicia, ¿cuál es algo más único o original que has experimentado en este viaje? Bueno, yo lo que creo es que especialmente nosotros nos hemos movido en unos entornos muy naturales, unos sitios preciosos, ¿no? Y para mí siempre Rías Baixas tiene mucho que ver con también con el mundo del relax, del spa. Yo recuerdo que cuando salimos de Madrid, pues te llevas esa sensación de estrés, de gente que se mueve para arriba, para abajo al aeropuerto. Y fue llegar al aeropuerto y de repente entrar como en una nueva dimensión de relax, ¿no? De, oye, ahora todo va un poquito más lento. Entonces, para mí es eso, llegar a las Rías Baixas es como relajarte, ver paisajes increíbles, el mar, lo que es toda la parte de spa con el balneario Mondariz, la zona que estuvimos de talasoterapia en el Talaso Atlántico. Tiene mucho que ver con eso, con desconectar, con ver paisajes increíbles, verdes. Y curiosamente, aunque haga mal tiempo, nunca hace frío. Así que yo me quedo con eso. ¿Y Gonzalo? Yo, bueno, empezando por lo que acabas de comentar, es totalmente cierto. Lluvia, sí, chispea, pero la temperatura es siempre agradable. Con un chubasquero te basta, no hace falta ni abrigo, ni anorak, ni nada. Y nada, yo voy a recurrir una vez más a mis antepasados y os voy a contar una anécdota, que es que mi abuelo hizo la mili aquí en Galicia y llevo alrededor de 10 años escuchando sus historias de la mili. Y que si tal pueblo, que si tal otro, que si tienes que conocer este, con barro, dónde estamos y nada, es, la verdad es que es un auténtico lujo poder haber conocido todas las Rías Baixas y haber rememorado todas esas historias que me ha contado durante todos estos años. Una vez tras otra. Y bueno, pues, ha sido un lujo de viaje. Hemos estado en balneario, nunca había estado en un balneario natural. Bueno, conocía brevemente el de Baños de Montemayor, pero nunca había disfrutado de él. Nos hemos bañado a la intemperie, hemos disfrutado, hemos comido como auténticos reyes, un marisco espectacular. Yo las cigalas he acabado gratamente sorprendido, son las mejores que he probado en mi vida. Y nada, los percebes impresionantes. Un cocinero cocinando para nosotros, un tío además súper amable, súper atento. Y los hoteles, pues otra pasada. En el que hemos estado esta última noche, pues es un auténtico lujo y comparte de historia además. Pues claro que sí, auténtico, un luxo, como que non? 9 blogueiros, 72.000 euros públicos, pues tocan ni máis ni menos que 8.000 euros cada uno que se gastaron en, pues efectivamente, todo luxo. Así pois, mira tú como é a maneira de Asunta e da Deputación de Pontevedra de patrocinar Galiza, llevando a 9 persoas a disfrutar durante unha temporada con 8.000 euros cada un. Así cualquier, claro, fala de luxo. E bueno, o do frío, pues xa me gustaría que viñeran nestas datas. Mas deixemos a estes turistas afortunados para falar de unha xente que se dedicou a facer un roteiro dos sete camiños polas parroquias de Lourizán, Salcedo, San Julián e os concellos de Pontevedra e Marín. Esta xente denuncia que foron pasear polos montes e foron en todo o tempo, pois eso, seguidos polo exército español que se pasou a mañán controlándoos e tirando fotos das persoas que participaban do roteiro. Un feito que achan moito grave e queren denunciar públicamente, puesto que o asedio dos militares ás persoas que percorren o monte é xa un feito habitual desde que comenzou a luita veciñal pola recuperación plena do monte comunal, parte do cual, recordemos, foi roubado polo Estado español durante o franquismo para construir a actual base da Brilat. Sí, desde esa base de donde salen as forzas armadas españolas para pacificar outras partes do mundo, máis ben asasinar. En ese roteiro fixeron denuncias, por exemplo, da destrución da mámoa de Loureiro, porque se construyou unha aldea afgán que para o exército español pois a facer ali as prácticas de lo que se iba a topar en Afganistán para saber como asesinar afganos. Tamén outro denuncia é o da mámoa do Catadoiro, que non foi respectada durante a instalación da liña de alta tensión Lourizán-Cangas. Unos outros explotadores militares e empresarios da electricidade. Amigas da Cultura, que eran quen organizaban este roteiro, din quer denunciar todas estas agresións ao patrimonio histórico e natural, tanto as que xa existen como as que ameazan o futuro esta zona, como o polígono industrial que a Cámara Municipal de Marín, dirixida por PSOE e MNX, quer construir no Monte Pornedo, catalogada como espacio protexido polas directrices da ordenación do territorio, o que suparía un novo golpe a todo este entorno en beneficio dos de sempre. Seguindo na Galiza, tamén temos dar conta de que os novos datos ao respecto do paro pois dan que a subida do paro na Galiza multiplicou por 6 ao resto do Estado español. Pois sí, o número de persoas paradas e rexistradas nas oficinas públicas de emprego incrementáronse nun 3,5% respecto ao mes anterior. E deixa Galicia con máis de 230.000 persoas así desempregadas, segundo datos do Ministerio de Traballo e Inmigración. En tanto, no total do Estado español, o paro subiu un 0,6%, co que Galicia porta o 33% dos novos parados registrados no Estado. Un de cada tres novo parado é galego. O noso presi Feijó non tivo máis remedio que admitir que estes últimos datos de desemprego na Galiza non son bons, senón moi mellorables, e argumentou que o xacobeo vaise rematando, como disculpa, e mesmo agregou que é moi difícil exportar pizarra ou peixe. Así pois, se constata que, según Feijó e o PP, Galiza é só o lugar de turismo e non dá lugar a seguir traballando en aras de conseguir empresas viables na nosa terra. E unha vez rematado o turisteo, pois ben, o paro. Curiosamente, onte, o Partido Popular da Galiza, aproveitando a celebración da súa Constitución española, lembra que aínda quedan numerosas competencias para Galiza que pode recibir no marco do actual Estatuto de Autonomía da Comunidade e da Carta Magna. Os populares galegos felicitan os españois porque os se cúmprense 32 anos, máis ben onte, dende a asinatura dun texto en cuyos artículos movémonos todos e volve a manifestar o seu compromiso co autogoberno da Galiza e con desenvolvimento do noso Estatuto de Autonomía no marco, eso sí, da Constitución española. Con respecto a isto, PP de Gá considera que tamén é hora de que o Goberno Central amose o seu compromiso con esta comunidade e deixe de bloquear o proceso de transferencia, dando as costas ás peticións galegas de máis autogoberno. Eso sí, os populares galegos desexanlle a Constitución unha longa vida. Haberá quen entenda isto, mas é un non autogoberno, dependendo da Constitución. Pois as cousas non van por eses tiros. Imos seguindo falando do PDG porque damos conta agora dunha noticia que aconteceu xa hai tempo, pero da que saliu a luz pública hai moi pouco, porque vimos de saber que o anterior noso presidente da Xunta da Galiza co PP, Manuel Fraga Iribarne, podemos chamarlle xa Lorgagá. Pois sí, porque el día 1 de decembro o Confidencial de Galiza sorprendeunos a todas e todas con a información de que Manuel Fraga presentouse nos Premios Galego del Año con o seguinte saúdo. Buenas noches, soy el ministro de Información y Propaganda. As palabras do veterano político que ostentou ese cargo en o franquismo en 1966 causaron certo balbordo na sala, aínda que ficou nunha mera anécdota, e os seus amigos saíron na súa defensa a asegurar que foi un lapsus e que Fraga topase en perfectas condicións e tan lúcido como sempre. Don Manuel, chocheando, comienza a presentar síntomas que dan para que alguien se haya pelara con nombre de Lord Gaga. Ben, para rematar con as noticias da Galiza, dicer que despois das novas historias aprobadas na sesión do control do Congreso, donde ficaron sin protección máis de 700.000 persoas desempregadas que cobraban 426 euros, e mesmo que comeza a privatización de parte de AENA e das loterías do Estado, a mesmo unha rebaixa fiscal a pequenas empresas, e mesmo tamén fastidiar un poquinho máis aos subilados todos, pois parece ser que os sindicatos siguen caladiños como petos, e se alguén tiña esperanzas en que a CIGA convocara a nivel galego unha folga xeral, pois me parece que non van por aí os tiros. De feito, CIGA Servicios convoca o 14 de decembro en Vigo unha manifestación contra a asinatura do Convenio Estatal de Seguridade Privativa. Con o que parece ser que a prioridade non é a greve xeral, sino a defensa ultranza dos dereitos dos seguratas, que, como todo o mundo sabe, é perfectamente compatible con ser anticapitalista. Defendemos a propiedade privada, alguén lle soa? É diferente defender o madeiro a un segurata? Os dous están para defender a propiedade coas armas. O único que varía é que un dependen dos gobernos e outros son privativos. Ese é o camiño que sigue a CIGA. E imos dar paso xa ás noticias internacionais. E comenzamos con unha noticia un tanto que causa calofríos. Expertos e dirigentes das principais empresas españolas suxiren a noso rei Juan Carlos I de Borbón liquidar o Estado das Autonomías. Esta noticia pasou como unha sombra silenciosa por cima das redaccións dos principais grupos mediáticos españois a pesar do seu significación. A ultraneoliberal Fundación Events entregaba neste 23 de novembro ao rei español a declaración Transforma España, en que 100 grandes expertos e dirigentes das principais corporacións españolas aseguran, por boca do seu presidente Eduardo Serra, que o actual modelo de Estado non é sustentable. Exixen que remata a inseguranza xurídica que dan 17 parlamentos legislando diarreicamente. O documento está asinado por líderes empresariais de corporacións e relevantes grupos mediáticos como o Grupo Prisa, Telefónica, Red Eléctrica Española, Cepsa, Resol, Gamesa, Banco Bilbao Vizcaya, ONO, AC Hoteles, Acciona, FCC, Bankinter, Puleva Foods, Inditex, Grupo Planeta, For España, Mafre, Endesa, La Caixa, Mercadona, Renfe, Iberia, Iberdrola ou Vodafone España. I said, Y intentando Pepe de Gá, diciendo que más competencias dentro do estatuto, mientras os empresarios piden que se desaparezan as autonomías. E imos con unas declaracións un tanto flipantes. Rosa Aguilar ven de declarar que come alimentos transgénicos en problemas. Pues sí, esta es militante de Izquierda Unida y es alcaldesa de Córdoba. Rosa Aguilar apenas leva un mes en no seu gabinete do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ahora que parte do PSOE, y si ven en Izquierda Unida defender a un programa radicalmente antitranxénicos, ahora su programa é do PSOE y declara que come transgénicos, que gusta moito do millo y que os come sen problemas. Se ve que Rosa Aguilar non ten problemas en consumir transgénicos. De la Vega non ten en apoyar voos secretos da CIA por España. O ministro de Xustiza e outros suizos non lle fan acenos a seguir a directrices dos mandos norteamericanos para enterrar o caso do asesinato de Couso, etc., etc. Son vostedes formidables. Que a ministra de Medio Ambiente recoñeza comer transgénicos dá pé a se preguntar se non será a prova definitiva de que afectan ao cerebro ou de que provoquen mutacións. Houve outra posibilidade de preguntarlle a Rosa: «¿Cuánto te paga Monsanto?». Rosiña, vendes a túa herencia por un plato de lentellas. Iso sí, transgénicas. Woman, you gonna walk a mile for a camel? Or you gonna make like Mr. Chesterfield and satisfy him? She said that all depends on what you're packing. Regular king size. E imos con unha outra noticia que, bueno, xa ven sendo habitual nos nosos informativos, va a falar da situación das persoas presas. E hoxe, pois, temos que dar conta de que o preso que leva máis tempo nas cárceres do Estado español, Miguel Montes, está en folga de fame dende o día 2 de decembro, debido á impotencia que sinte por a falla dunha data para a súa posta en liberdade. Mesmo por o traslado de prisión injustificado a Huelva, moi lonxe da súa familia, e para reclamar a solución das peticións da Audiencia e ao Tribunal Supremo. Miguel Montes Neiro, de 60 anos de idade, con 34 anos pagados de cárceres ás súas costas, sin delitos de sangue, leva xa unha semana en folga de fame, a pesar de ter varios órganos xa dañados por outras folgas de fame e de sede, pola impotencia que sinte a non darlle ninguna resposta a ningún dos organismos judiciais aos que presentou escritos. Xa hai un mes manifestara a súa intención de poñerse en folga de fame pola inexistencia de algún dato por parte das autoridades pertinentes que aclarara a súa situación, xa que agora o Suiz pediu a prisión todas as condenas de Miguel para facerlle as contas. A prisión de Jaén non as ten, polo visto están perdidas. O Suiz pide á familia que fagámoslle chegar as que ten eles, que van a xulgados a pedirlas e nos din que as deben ter na prisión. Un círculo que ningún mollase e Miguel trasladan no hora de prisión en Huelva e ahora, si queren, pois lle din que él está en que lo solicita a prisión dalí e que volta a empezar. E eso, lle din que volva a empezar a facer o papeleo. Por todo iso e polo que sinte tanta impotencia de ver que se está facendo vello e súas fillas maiores, e que lle din, levándose a 34 anos de prisión, que a súa data de liberdade é no 2025. Dicer que Miguel Montes ten fortes dores da cabeza, solicitou que atenda un médico e que lle dean algún medicamento para a dor. E hasta onte non atenderon ningún médico. Eso sí, por fin parece que o atenderon. Solicita que o trasladen á prisión de Córdoba, donde residen as súas fillas, e que a prisión mande o seu expediente ao Suiz para que este lle faga as contas das súas condenas, como que Miguel debería ficar en liberdade. Recordar que o tempo máximo é de 20 anos e el xa leva 34 anos. Imos agora, en un momento, a dar voz á irmán de Miguel, Encarnación Montes, porque tenos moitas cousas que contar. Así pois, imos a escoitar a Encarnación en breves. ha estado mucho tiempo, antes de la muerte de Franco estuvo preso, estuvo 7 años por pequeños delitos, pero lo tuvieron juntando hasta en el año 75 le dieron la libertad, ahí firmó la libertad y se fue a la mili. Entonces la mili, pues ya a la más mínima se perdió en su fusil, echaron la culpa a él, pero luego apareció, pero tiraron de antecedentes. Entonces, como ya tenía antecedentes, pues le condenaron, que por una evasión de los militares, le condenaron a 4 años, 2 meses y 1 día, por una evasión. Y por otra, a 3 años. Pero los delitos fueron en el 76, el 7 del 10 del 76, que lo meten preso. Y en ese momento, en el 78, el 19 del 4 del 78, hay un motín en España entera. Él es uno de los que está en la prisión, él es uno de los que dicen que se subió a los tejados y tal. ¿Lo haría o no lo haría? Yo no lo discuto. Todas las prisiones estaban en huelga. Pero a él lo condenan a 3 años por ese motín, y en realidad lo tienen preso lo tiene 1953 días en prisión preventiva, que nunca se le descuenta. Por las causas de los militares lo tienen 2.010 días, 1.650 días en preventiva, desde que es detenido hasta que la sentencia es firme, está en preventiva, y así sumando causa tras otra, él se escapa en el 79, lo cogen 28 días más tarde, o sea, luego él, le comunican que tiene prisión, le hacen una acumulación en el 85, cuando tiene muchas causas, y le dicen que tiene que le condenan a 18 años, le hacen una acumulación, le dejan 18 años y 180 días. Pues eso es lo que ajustan, pero luego le comunican que hay otra causa que no se la han metido, que es de 5 años. Entonces, te van condenando a 23 años y sin delito de sangre, ni de esto que hay ahora nuevo de menores, ni de cosas de esas. Que es evasión. Cuando lo detiene, pues normalmente da otro nombre, no es que da un pasaporte ni nada, es que da otro nombre. Falsificación de documento, venga, pues 4 años más. Y luego las acusaciones que le van poniendo, pues entonces a mi hermano es que se ahorcó. Cuando le comunicaron eso, estaba en la prisión de Málaga y se ahorcó. Intentando reanimarle, los mismos funcionarios le partieron 2 costillas. O sea que no es que hizo ningún paripé ni nada. Lo llevaron al hospital, al clínico, lo dejaron, certificaron su muerte y lo dejaron en una losa fría. Mi hermano ese día apareció en la casa. Dice que se despertó, que tenía un frío muy grande, pero tenía como si le ponían un cordón en el cuello, salido para afuera, como si le hubieran puesto algo ahí pegado, ¿no? Y que se despertó, que vio la ventana abierta, dice, yo creía que estaba soñando, y se fue. Eso es otra evasión, que luego le condenan a 6 meses más cuando lo detienen. Pero lo malo es cuando lo detienen, que le meten causas que no tienen nada que ver con él, y que no podemos discutirlas porque va al juicio, y por el problema es de no tener a don dinero de nuestra parte, que va al juicio y sale condenado. ¿Por qué? Pues porque tiene antecedentes, cada vez más antecedentes, y eso es una regla que la va arrastrando. Mi hermano, aunque esté en Australia y le hagan un juicio, mi hermano va a salir condenado. Nunca le van a permitir que hable en ningún juicio, y eso es lo que le tienen condenado. El Código Penal dice que todas las causas, cuando el preso tiene varias causas pendientes, pues se ajustan todas o se reúnen, pero que se paga la triple de la mayor. Entonces Miguel, la mayor que tiene es de 6 años, son 18. Pero en todo caso no puede superar el límite de los 20 años. Bueno, pues si lleva 34, va a ser 14, ¿qué se ha pasado? Es normal cuando dice, no puedo pagar más de 20. Pero ahora llevo 22 y si me abre una puerta, pues me voy. Esas son sus fugas. Es que es la lógica del ser humano, es que tú encierras a un animal, no a una persona, cualquier animal lo encierres por una puerta y se va. No se ha hecho, se ha ido dañole a nadie, no ha usado nunca un arma. Las armas que han usado las cosas son las cosas que ellos le han metido. Que él dice, vale, yo soy culpable de todo lo que me han dicho, vale, pero no puedo pagar más de 20 años. Y luego dice, sí, pero es que si le aplicamos lo de los 20 años... pues entonces se crearía un espíritu de impunidad por él, que podría ser el horror más grande, que nunca entraría. No, hacerle un convenio y decir, mira, te damos la libertad con esta fecha. Si vuelves a tener cualquier otro delito, vuelves a entrar. Es lógica humana. Si tú cometes, si tú sales y vuelves a cometer un delito, vuelves a entrar. O sea que eso es para no dejarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es más bueno el que lo tiene ahí retenido para evitar un posible delito? ¿O lo tener? Son injusticias. O sea, es más criminal el que tiene a un preso más tiempo de, que el propio preso que ha hecho el delito y lo han metido. Pero si ahora el otro me va a retener para que yo no cometa delitos, me mantiene en la cárcel. Pues entonces, ese es el delito mayor. Pues estas eran las palabras de Encarnación, a irmán de Miguel Montes, un preso que estivo en a loita moitos anos, que estivo varias fugas e que ven sendo o preso máis antigo, como xa decíamos, con 34 anos en as costas. Imos agora a escoitar un tema de Eu Libre, adicado a Miguel Montes, así pois imos dar voz a este temiña de Eu Libre. E desde aquí exixirse a libertazón de todos os presos que superan os 20 anos, que son moitos, moitos, moitos máis dos que pensamos. Para Miguel Montesneiro, Jaén. Celda número 13, allá hay un hombre que desfallece, al que la ley quema y se retuerce, la ley que escuece, que mata al que no la obedece, 34 años lleva en prisión, toda la vida golpe a golpe y forzada sumisión, aguantando verdugos a los que hay que llamar don. Quieren que se arrastren, no lo lograrán, solo que los maldiga cada vez más. Pero contra todos no puede luchar, lo que siente lo ven en su forma de mirar. En Jaén, celda número 13, módulo 6 de conflictivos, jamás habrá otro hombre que tenga peores enemigos. Este hombre nunca mendigó su libertad, la ley se la quitó y ya no la dio más. Nadie busca sus derechos, pues no hay nada que buscar. Tanta disciplina, tanta falsedad, solo cuando se fugó todos le oyeron cantar. 60 años, rota la esperanza, moribunda la ilusión de tanto desengaño, golpeado por la traición, a su alma no le llega el sol. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde la reinserción? Nunca tendréis nuestro perdón. Pagando condena porque un juez así lo creyó. Se rompe las venas, nadie atiende a su dolor y no para de gritar. De gritarles tanto que no escuchan su voz, ni su llanto, ni su canción. Cansado de contar años, meses, días, horas, latiendo sin interrupción. Sin interrupción. Que la ley mata al que no la obedece. Que lo quema, que lo entristece. Nunca lo dominaron, ni lo podrán lograr. ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Que la ley mata al que no la obedece. Que lo quema, que lo entristece. Nunca lo dominaron, ni lo podrán lograr. ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Para Miguel Montesneiro, preso desde hace 34 años en Jaén, celda número 13. Pues ben, a canción está feita antes de que trasladaran a Huelva, mas a situación sigue sendo crítica para Miguel. Desde aquí seguiremos contando o que se pase en estes informativos da Calimera con situación deste e de moitos outros presos que están a sufrir unha condena máis alá do permisivo. E seguindo coas noticias, temos que dar conta que entre 6 meses e 1 ano de cárcere pode caerles a 6 activistas pro-saharauis que interromperon o Congreso dos Diputados. Posiblemente moitas saberedes xa que 6 activistas foron desaloxados por parte de el señor presidente do Congreso, José Bono, que en o momento en que se puseron a falar en el Congreso dos Diputados empezaron a berrar en contra da situación que se está a viver no campamento saharaui del Aiun. Son acusados de perturbar gravemente a orde nas sesiones plenarias da Cámara. As activistas interrumpieron o pleno de Congreso berrando diputados chorizos e José Bono ordenou o seu desaloxo e pediu que lle se trasladara á comisaría das dependencias do propio Parlamento. No tanto de que os uxeres votábanos, tentaban taparlles a boca para que non se ouviran os berros de Sáhara non se vende, traidores, diputados chorizos e Sáhara libre. Dicer que outros protestos deste tipo saldáranse coa expulsión directa dos invitados, pero nesta ocasión todos eles acabaron por orden de José Bono en dependencias policiais pola orden expresa de este, de presidente do Congreso, Bono. O Código Penal establece pena de prisión de 6 meses a 1 ano para quen alteren a orden de forma grave. Se a justicia determina que a perturbación non foi grave, a pena é de multa tamén de 6 a 12 meses. Silencio. Silencio. Les ruego expulsen de la sala a quienes gritan y tomen sus nombres por si estuviesen cometiendo alguna falta o delito. Entréguenlos a la comisaría del Congreso. Estamos acusados de un delito de 1 año a 6 meses de cárcel. ¡Sácalo libre! ¡Alteración grave del orden público! ¡Sácalo libre! ¡Sácalo libre! ¡Libre! ¡Libertad! ¡No hay derecho que apoyéis dictadores como el marroquí! ¿Dónde está la libertad y la democracia? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos? ¡Sois amigos de dictadores! Seguindo coa información aquí na Calimera, vimos de saber que Julian Assange, o líder de Wikileaks, ven de ser detido e capturado en Reino Unido por a baixo acusazón de ter tido relacións sexuais con 2 mulleres en Suecia sin usar preservativo, cousa que parece ser neste país pois é constitutiva de delito. Dicer que xa están salindo voces que din que isto é todo unha farsa e que realmente Assange é acusado por unha cubana moi activa en campañas de difamación de Cuba. Chámase Ana Ardín e é dona dun clube onde a xente vai de festa, un lugar onde a xente vai ter relacións que desexen e é unha cousa totalmente inventada o que aconteceu con Assange. A cidadana cubana Ana Ardín, que reside en Suecia xunto con a súa amiga Sofía Wilden, denunciaron a Assange por haber mantido relaciones íntimas sin preservativo, como dixe a principio. Desde que este home empezou a darse a coñecer, pois parece que as cousas van contra del. Dice tamén que días atrás Julian Assange dixo que se algún membro de Wikileaks morre, darán conta de documentos claves que hasta ahora non fixeron. Pois eu dende aquí o animo que o fagan xa, porque non sei a que aguardan. E seguindo coa información desta Calimera, pois, como todo o mundo sabedes, esta ponte hubo un descalabro total nos aeroportos e donde os militares están agora tomando totalmente o mando dos controladores aéreos. Unha situación de alerta que se vive no Estado español por primeira vez nesta falsa democracia desde que saliran os militares el 23 de febreiro de 1981, non se pasaba tal cousa. E a argumentación que dan desde o goberno é que os controladores son moi malos, e que ten que haber aí os militares para que o control aéreo siga funcionando. Dicer que os controladores alegan que todo isto ven dado dende o momento en que o aprobaron por unha orden ministerial pois quitarlle todos os seus dereitos que tiñan conquerido e que eso pois raya tá totalmente os límites da legislación. Así pois, esta xente veuse de repente forzada a traballar máis horas do que tiña pactado no seu convenio e están controlados totalmente por militares nos seus postos de traballo, incluso ameazados con armas e algunos xa foron, pois, de alguna maneira, violentados, con cañonados, incluso amenazados con quitarlle as súas crianzas se non van traballar. De esta manera, neste Estado democrático que se di, estemos agora no situazón vivindo nos aeroportos donde os militares levan o control sin tener por ni la máis remota idea de como facer iso. Porque, como din os controladores, se un militar se pone a facer o control, pois van a facerse bastantes cousas mal. Entre outras cousas, porque o seu coñecemento de inglés é quasi nulo. Eso sí, todos los falsimedios salieron ahí en voz única para, bueno, pues denominar a estos controladores de todo. Desde que son unos totalmente, bueno, privilegiados, de que son una casta social por enriba, de que a ver qué se creen, que se están deixando a xente sin poder irse de vacaciones y que se están fastidiando a ponte a muitísima xente, pobriños todos, que pueden disfrutar desa ponte, a ver quién día de hoxe puede irse de ponte. Quien, bueno, quien non traballa xa ni siquiera ten ponte e quien traballa pois rara vez poda ter pontes porque esas pontes solo son para privilexiados. Así que, bueno, todo o que se agocha detrás de isto son os intereses económicos, da cantidad de diñeiro que se move polos avións e non son persoais como nos tratan de facer nos falsimedios. Susana Romero, portavoz da Unión Sindical de Controladores Aéreos en Galicia. Susana Romero, moi boas tardes. Hola, que tal? Boa tarde. Grazas por estar nestes micrófonos, en este programa, en aquí Galicia, porque sabemos que a situación é bastante delicada e complicada. Sí, estamos nun momento difícil, pero, en fin, entendemos que tamén é importante que se coñeza a nosa versión desde a nosa propia voz. Efectivamente, a xente, sobre todo a xente directamente afectada estes días, está moi enfadada e entendo motivos máis que suficientes para estalo, non? Por a situación caótica que se viviu nos aeroportos do Estado español. É un momento moi difícil para nós, estamos nunha situación, como sabedes, militarizados, daí a que diga que falo a título particular, porque non sabemos moi ben o noso estatus legal. Sin eu, que non fixen a mili, por suposto, pois non sei moi ben, non coñezo como, non sei como é ese corpo, ora sei como os nosos xefes son militares, son eles os que temos que obedecer. Que lle están contando o resto dos compañeiros da torre de control de Lavacolla? Hai unha situación de tensión? Pois, evidentemente, na que din que trato con eles é correctísimo en todo momento, os compañeiros que se están tendo que incorporar, porque senón serían acusados de sedición por non asistir aos seus postos de traballo, diríxense coas demandas presentadas dicindo que non xa superamos o límite legal de 1.670 horas, porque foi todo un pouco, comezou por isto, non? Que nos pasáramos a xornada máxima anual e que en principio entendemos que estamos fora da legalidade. Eles ao parecer din que iso pois non saben nada e simplemente pois que se senten a traballar. Pero vostedes levan a demanda debaixo do brazo. A xente que se pasou de horas, sí, porque entendemos que seguimos pasados de horas, porque a resposta ao ministro a unha situación de Santiago entendemos que nos dou a razón. El veu que claramente estábamos pasados de horas, que non podíamos traballar máis de acordo á legalidade, entón saca un decreto lei no cal nos di que as horas nas que nos deron permisos legais, no meu caso, para cuidar a miña filla, que me concederon días por reducción da xornada, días que, por suposto, non cobreis, a que non acudín ao traballo, agora teños que devolver. O mesmo pasou pois, con unha compañera que tivo unha nena este ano, das a 6 semanas de permiso, pois que tampouco contan con a súa xornada laboral e tamén as ten que devolver. Entón entendemos que o ministro para resolver a solución, o que fixo foi, pois, en fin, un decreto, ao meu entender, non sei hasta que punto legal, supoño que moitos empresarios estarían encantados de poder facer iso cos seus traballadores, é dicir, obligarles a devolver os días que estiveron enfermos, ou tiveron fillos ou demais, e iso que sucedeu venres. Non entendemos que o fixese así, cun decreto, en lugar de tentar falar con nós, bueno, ahora estamos pagando as consecuencias do que sucedeu. Eu ese día non traballaba, pero supoño que foi, polo que sei, polos meus compañeros nos centros de control, sobre todo, foi un caos tremendo, a xente desesperada, berrando, non entendían nada e empezou a haber problemas e non é contexto para traballar esa situación. Vostede, como portavoz da Unión Sindical de Controladores Aéreos en Galicia, pediríalle disculpas aos cidadáns que se viron afectados. Pediríalle disculpas públicamente? Sen unha dúbida, toda a xente que non pudo viaxar porque non había controladores para que os seus voos, por suposto, que as disculpas miñas, eu creo que aí sí que falo como portavoz de todos os meus compañeiros. Eu, por suposto, pero estou segura que os meus compañeiros neste momento tamén. Porque en conta do que se está dicindo non foi unha acción orquestrada. Non sabíamos, aquí en Santiago non sabíamos que estaba comenzando a pasar. No, é dicir, non houve unha acción concertada. En absoluto, é máis, o sindicato pediu desde o momento que empezou a saber as cousas, empezou a pedir calma e que a xente se incorporase aos postos de traballo, pero a xente estaba en un momento totalmente fora de sí, moi crispada, e decían que non podían controlar ese estado de nervios e de presión, o saber hizo que iban a ter que devolver horas á empresa, que non iban a poder, bueno, que iban a ver... ampliada a súa jornada laboral, pues no sé, a de infinito. De acordo, señora Romero. Entón, como imos ver, estaban convocadas asambleas permanentes en todos os aeroportos de España o venres por a tarde? Isto é certo? Había asambleas porque unha vez que sabemos que hai un consello de ministros onde se vai aplicar un real decreto que vai a ter a ver con nós, hai unha asamblea convocada como houve en outras ocasións, o sea, non é a primeira vez que se convocan asambleas. Eso non quere decir que vai todo mundo que non está traballando. E nos teníamos ao peor, porque como xa levábamos todo o que levamos de reales decretos e non fóramos convocados para intentar solucionar esta situación, pensábamos que iba a haber, bueno, non tan grave como que foi logo xa coa militarización, pero pensábamos que iba a suceder algo e que teníamos que respostar e ter que estar reunidos para votar e que fose unha decisión asamblear. O goberno di que non esperaba algo así. Que non esperaba algo así. Que non esperaba. Nos non esperábamos algo así, somos nos os que non esperábamos algo así por parte do goberno. Susana, temen vostedes as consecuencias de estar militarizados? Imagino que o meu traballo poderé desenvolvelo con normalidade, máis alá de que o meu xefe nestes momentos é un militar que é quen nos dá as ordes. Que vai pasar agora coa negociación do convenio colectivo? Pois non sabemos, pero repito que esta situación do exceso de horas non tiña nada a ver coa convenio colectivo, era unha cuestión de sobrepasar un máximo legal que dicta unha lei promulgada polo Parlamento en abril. Pero aseguran que a súa proposta de convenio vai na dirección de cobrar máis e traballar menos. Bueno, si seguimos igual coa mesma demagoxia, iso é mentira. En ningún momento se dixo de cobrar máis e traballar menos. Todo o contrario, senón non tería sentido, por exemplo, pois que houbera cada vez máis aumentos de baixas, de reduccións de xornada por guardia legal, por exemplo, como é o meu caso. Iso significa que traballas menos, pero tamén cobras menos. Creo que todo o mundo entende esa lógica e nós non somos extraterrestres que temos unha lógica diferente ao resto dos seres humanos. Entón, se interpreto ben as súas palabras, o venres, coa aprobación no Consello de Ministros do novo decreto que leva José Blanco, vostedes síntense agredidos. E vostede como se sentiría se na súa empresa de repente din que calquer permiso legal que ten en principio concedido xa non é tal? Que se usted estivo enfermo este ano, ten que devolver esos días á empresa. Se vostede ten un fillo ao seu cargo e por iso só lle deron uns días de permiso, ten que devolver esos días da empresa. Ou se casou este ano e tivo 15 días, tamén os ten que devolver. Para vostedes non é unha agresión, e que eu creo que é claramente unha agresión, é máis, unha provocación incluso. É dicir, o decreto que aproba o ministro de Fomento, o venres, para vostedes é unha provocación. Evidentemente, unha provocación xa para que digamos claramente que a ver que vai a suceder que con noso traballo. Entendemos que xa non temos os mesmos dereitos que o resto dos traballadores do Estado español. Non somos como o resto dos traballadores. O estatuto a nós parece que non se nos aplica. E decir que un controlador aéreo gaña 200.000 euros de media ao ano é mentir? É que é mentir. É mentir. É mentir decir eso? Sí, é unha mentira. Entón, e perdón pola pregunta, non gañan tanto vostedes? Non, non gañamos tanto, e é máis, en ningún momento se está falando dunha cuestión salarial, e senón que o demostren, a ver en que momento é esa reivindicación está posta en riba da mesa. Desde agosto, claramente se aceptou o cómputo salarial que propuña a empresa, e a partir de agora se negocian cuestións laborais exclusivamente. Por que nunca o colectivo de controladores aéreos de España convocou unha folga legal? Unha folga legal. Unha folga legal convócase con tantos días de antelación, X días de antelación, e logo, se vostede non vai a traballar, pois hai uns servicios mínimos que cubren como en calquera país. Bueno, non sei se vostede sabe que os servicios mínimos do noso traballo un 100%. Na folga xeral, eu quisen ir a folga xeral e non puden, a empresa obrigoume a ir traballar, porque os servicios mínimos que dictaminan é un 100%. Se vostede só lle parece democracia, é que neste novo ámbito estamos moi perdidos. Eu mesma agora mesmo estou falando a nivel individual e creo que en fin, que non estou cometendo ningún acto de sedición nin de as cousas que nos están amenazando, pero tampouco teño moi claro porque non coñezo, repito, como vai este mundo. Non teño nin idea. Imos aí concluindo. Temen vostedes que a situación empeore se non hai algún tipo de acordo durante estes días, que se prolongue o estado de alarma? Esa é unha decisión do goberno. Agora mesmo nos temos que cumplir ordes, nada máis. E teñen vostedes a sensación, e falo deportivamente, non? De que perderon unha batalla, de que perderon o órdago, de que esta vez perderon? É que eu de verdade non o vexo como un órdago, e por moito que me faga a pregunta dunha maneira ou outra, non foi un órdago. Eu estaba defendendo os meus dereitos laborais. E ahora me acaban de decir que non teño un límite de xornada laboral, que teño que traballar o que a empresa me diga. O que a empresa lle diga nese momento. Efectivamente, xa non teño ningún tipo de dereito, me entendo, me poden negar permisos, como viñeron facendo hasta ahora, me poden quitar vacacións, como viñeron facendo hasta ahora, por certo, que este ano as miñas vacacións e as de moitos compañeros foron onde a empresa quiso. E é a situación na que nos atopamos, creo que un recorte de liberdades civis tremenda, pero claro, ahora como somos militares, igual entenden que xa non temos dereito. Ben, pois, moitas grazas por dar a cara, alo menos dar a cara aquí en aquí Galicia, neste medio de comunicación da Radio Galega. É curioso, que pase o que pase, Susana, vostedes van a quedar unidos, a única vez que se declara o estado de alarma na España democrática. Que vamos quedar unidos, sí, como non... Claro, claro, é decir, a primeira vez que se declara un estado de alarma nun estado, sí, na democracia española, é, sí, para solucionar ou tratar de reubicar, de redimensionar un conflito que orixinan vostedes, perdón, segundo vostedes, que orixina o goberno. Pero bueno, van a quedar unidos a eso, non? Non temen vostedes incluso... que queden unidos para sempre a isto. Bueno, eu non entenderei nunca ninguén que goberna a golpe de decretazos e dese tipo de medidas. Para mí a democracia é outra cousa, pero en fin, isto tamén é unha opinión persoal que entendo que non debo de expresala agora. Pero para mí isto é un atentado á democracia. Pero claramente. A democracia é o goberno dos cidadáns e do pobo, non? Sí, pero non é só votar para min a democracia. Hai moitas maneiras de democracia e me parece moi triste que se chame democracia isto. Pero, repito, é unha opinión persoal. Hoxe en Grecia conmemorábase o asasinato de Alexandre Gregopoulos e que houve un mogollón de movilizacións por todo o Estado. Mesmo tamén días atrás en Italia tamén a xente salió a manifestar o seu descontento con este sistema capitalismo en no que vivemos. En Inglaterra un outro tanto e aquí en tanto no Estado español as cousas parecen como que si non importara. Mesmo poden tomar os militares os aeroportos, mesmo nos poden quitar os subsidios aos parados, mesmo poden rebaixar as pensiones a xente que está en situacións económicas moito graves. E aquí, pois a xente, pois os sindicatos siguen sin convocar folgas xerais e bueno, damos peniña realmente. E ata aquí estes informativos da Calimera, tal día como hoxe, 7 de decembro de 2010. Moitos veciños a todas, grazas por escuitarme e ata a vindeira ocasión que asa informativos da Calimera e a Radio Libre de Compostela. Ata outra.